گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی پال جامعۃ الاسلامیہ چونتائی روڈ ٹوڈری کی محترم دعوت استا پر کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو وحید گل سر ملاوے گی اور پخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دمدینہ مسجد سر پخوا کی دو اسامہ سرا ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویو منگا چی مزبم کولو د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا نلا تشہد پا قعود کی دا اللہ حبیب داغی تعلیم لانو ور کڑے قلنا منگبوی السلام علی اللہ قبل عبادیه دا سی بموی سلام دی پا اللہ دا طرف دا بندگانونا السلام علی جبریل السلام علی میکائیل دا سی بموی سلام دی پا جبریل سلام دی پا میکائیل السلام علی فلان سلام دی پفلانی فلمن صرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلچ رو گرزید نبی ری سلام د مزنا و د مزنا فارغ شو اقبل علینا بی وجیه نرا متوجیش و منت پخف المخ مبارک سرا یعنی تش خبره نکول بلکی مخصرب متوجیشو قال وی لا تقولو موی السلام علی اللہ چی پا اللہ دی سلاموی فین اللہ هو السلام اللہ مالک د سلامتی آده ورک انکے د سلامتی آده نو اللہ دی تا محتاج نده چی غط د سلامتی آدوا اکڑیشی فَإِذَا جَلَسَ كَلَچِ كِين يَا حَدُكُمْ يَوْ پَتَاسُ كِفِ السَّلَاةِ پَمُسْكِينَ فَلِيَقُلْ نُدَا سِدِ وَي تَشَهُدْ كِي كِي نَاسْتُو نُدَا دِ وَي فَلِيَقُلْ عَمَرْ دِ نو ایدا دلیل دے د وجوب د قرات د تشهود په قاعده لومبنی او دوی مکی چې پاول قاعده او دوی مکی د دی ویل واجب دی ادا د امام احمد او د امام اسحاق رحم الله مسلک دی دا احناف و پنیزم گوره تشهود ثانی واجب ده اور چه اول ده نو دی بارکی او قول داده چه دا واجب ده او دا ظاهر و روایت ده او چا ویلی چه سنت ده ور خبر دا احناف و پنیزم داده چه دوار تشهودون ویل واجب دی فل یقل نو دی وی التحیات لله د جب عبادتنا خاص الله لرضی عبادات قولیه والصلوات او عبادات بدنیه الله لرضی والطیبات او عبادات مالیه خاص الله لرضی درې قسم عبادات او د الله پورې مختص کل اگر تحیات اصل کی جمع د تحیتن او تحیه په معنا د سلام مرازی، په معنا د بقا مرازی، دا په معنا د عظمت مرازی، او تحیه په معنا د سلامتی مرازی د افاتنا. دلته باز علماء کرام دا معنا کړه تحیات لله علی عبادات القولیه لله او صلوات کی عبادت لسانی او فعلی دی او طیبات کی عبادت مالی دی. انور معنا غان علماء دا په معنا غانو کې او معنا سو کوئی و طیبات ما ثواب من الکلام پاکی خبری او خیست خبری چی پاغی پا اللہ سناو ویلی شی نه هغه چی اغد اللہ د شان سر خواهی گینا السلام علیکا ایوہ النبیو سلام دی پتا اے نبی کریم علیہ السلام سلام دی پتا بانے دا اللہ حبیبا ایدی دیکھی دی السلام کی ویا الف لام دا تعریف دے نو الف لام دا عهد دا پارنے اسو گوئے الف لام دا جنس دے او حقیقت دا سلام سره غجرول پیجن یو بللا چه سلام دی پتا اے نبی علیہ الصلاة والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او رحمتنا او برکات د الله دی وی پتا شو ورزل ته خطاب را غلې دی روایت ګور ټولو اتفاق دی چې سلام کې داسې الفاظ راغلي السلام علیک ایها النبی په لفظ د خطاب سره او په حرف د ندا سره وید الله د حبیب د وفات نفس باز صحابه او ترک د خطاب کړي لکه ابن مسعود رضی الله عنه نو د الله د حبیب د جوان او د وفات په منس کې بیا فرق کړي دای په بیا سلام علی النبی لکه امام بخاری کتاب الاستیزان انور کتابونو کې دا حدیث راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بعد اللہ حبیب وفات نہ پس السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ خو جمهور صحابہ او تابعین او محدثین فقہا دای په دې دی چې خطابم دی او ندام دا او دای وی د الله د حبیب په زمانہ او داغه نه پس وفات نه پس عدم مغایرت ته خو پا دی سوال رازی چی دی که خود یو بشر سره خطاب ده او د بنی آدم سره خطاب او بشر سره خطاب خو پا مسکی منه ده او سه حکمت ده پا عدول کی چی ده غائبی سی غین خطاب طرف تا عدول شوه نولماو جواب دا کړی دی په لغوري وای مونږ د الله د حبیب د الفاظ او تابعیو د غشان تشهود پیغمبر علیه السلام صحابه او تخوله او صحابه او تابعین او تخوله او تر مونږ را رسیدلې نو اتباع د منقول لا لکه الله وای قل هو الله احد او فرمایا حبیب چې الله یو دی اوس الله پیغمبر ته حکم کوي قل وایا اوس موږ چې وایو قل نو موږ شاله حکم کو مونږه هغه حکایت نقل کو کوم چې الله سکړي خپل پیغمبر ته ویلي نذی کې د نقل متابعت ته بعض علماء داسې ویلي چې نبی کریم علیه السلام کله معراج ته خېجول شو نو رب کریم تعریف وکړي التحیات لله والصلوات والطیبات نو رب کریم ورته السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نو د الله حبیب السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین نو جبرئیل السلام یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نو دا حکایت د معراج د نبی علیه الصلاۃ والسلام زکه وای دی مستمع معراج المؤمنین وای سورته وای وای دا ډېر خوله جواب ده خود دې خبرې سره سند نشته پوښې په خبره باندې چیرته وی دا معراج کې دا الله حبیب داسي وی الله جواب ورکو نبی رسول اسلام داسي وی عجیبی اسلام داسي وی د دې د فارس نقل نشته وای فین کان ثابتا فنعمت توجیه هاغه کچره دا ثابت وی صبر خط توجیه دا او دې کې ګوره د قبر پرستو د پارس جواز نشته چې وی دلته خو نه دار اغلی او خطاب راغلی او پیغمبر په هر ځای کې موجود دی ځکه هم وایي چې السلام علیک ایو النبی او که حاضر نه ولیدا سی وایي نو دې دې کې طلب د سشي نشته بلکه دا ندای مجازی دا وای دی کې استحزار د منادا د پزړکی لکه یو غیر حاضر شه د پزړکی حاضر کو علامه ابن تیمیه رحم الله په اقتضاء الصراط المستقیم کې وای اے اسڑے و یا نبی اللہ یا رسول اللہ نویدان داد دے پدی طلبی استحزار یعنی حاضرول د منادا چی چال آواز ورکی دی چی پزڑکی نو دے اغا مشہود بالقلب سر خطاب کئی نو کپدی نظری داوی لیشن گرد درستی لکم گوئی السلام علیکا ایوہ النبیو مونگ پیغمبر تا ندا اکو پیغمبر منادادا اغز موزر کے حاضر کرے دانا چی اغگن پا خارج کے حاضر دے حداتا سو معانیو کی ویلی چی دیرو سی زونو سرگور عربو بگٹو سر خطاب کولو لکه تاسو لمانی کیا شعر ذکر دی و بالله یا زبیات القاع قلنا لنا هللا من كنا ام من البشری و یہ سود صحرا دا الله د پار راته و لیلا تاسو نه دا او کد بشر نه دا بل تاسو ګور په پا آدابو کی مویلی او دی پلو گورا پا معنیو کی مویلی عربو بکل دا غرنو گٹو سر خبری کولی یو زیکی با دیرش ول او آغا زیکی با یو بل سر محبت جوړ شو نو سکلو نا پس با پا غزی رات لدی او غزی سر خبری کولی چستا خلق سشول چیز دا مونگ وقت دیر کرو که عرب خدا سیو کل یو زی دیرا کل بل زی دیرا کما دې دا چې قبر پرس کوي چې دا غي دا عقیده ده چې موږ وایو یا رسول الله یا نبی الله یا فلان او هغه حاضر دې زموږ دا ندا او ری را رسیدو باندې قادر دې اخو د شرک او کفر خبره ده د دې دا غي سره صداسي تعلق نشتا. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین وی سلام د الله دی پمنګا او د الله په بندګانو نه کانو باندې یو د چا چې دا خوخی چې د ټولو نارینه او زنانه او مسلمانانو په تشهود کې د برخه شي نو ځان دې په نیکانو کې راولي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. امام حکیم ترمذی وای د چا چې اراده وی چې پدی سلام کې ورته برخه ملاو شي نو فل یکن عبدا صالحا سدی شي نیک بنده دی جوړ شي ورنه ک نیک جوړ نشو نو د دې فضل عظیم نه محروم دی. فَإِنَّهُ اِذَا قَالَ شَان دَادِ یا فَإِنَّهُ بِشَكَ دَا مُسْكَوْنْكَ اِذَا قَالَ ذَالِكَ کَلَچِ دَا سِوَي وَالَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَسْوَابَ اُرَسِيگِ اُرَسِيگِ دَا كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ هَرْ بَنْدَ نِكْتَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کاغ پزمک پاسمانونو کرے که پزمک کرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله. دین اپس دروش شریف و اسملت یتخیر من الدعائی ابیاد غرکید دعانا آجابه الیه چرر محبوب ویدتا فیدعوه نو پدغ محبوبا او عجیب دعا دے اللہ نسوالو کی. متفقن علیہ. دا ګور افضل د تشهود ده او دا د امام احمد امام ابو حنیفه فاو د جمهور قول لجدی دا خوخ کړي بعض علما او دا رسو تشهود خوخ کړي دواړه په احادیث صحیح او سرسدي دواړه په احادیث صحیح او باندې ثابت دي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد الله رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد چموله به تعلیم را کولود تشهد كما يعلمنا سورة من القران لك سموله به تعلیم را کولود يو سورة القران نداسی مونت تشهد تعلیم امرا کولو فکان یقولو او دا اللہ حبیب چی وی بی التحیات المبارکات السلوات الطیبات للہ ندی کی گورا دا المبارکات السلوات الطیبات دا المبارکات الفاظ پا کسی وادی خوبی اوبل ترتیب بانے السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کدا سے الفاظ ہے تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نو کہ چادہ تشہد وی رواہ مسلم بلکه کله کله سره دا وای ګور دام د دینیه وی سره کنه اده پیغمبر علیه السلام د هر ذکر او دعا ځان ځان له برکات دي اب پاغ الفاظ او حاصلي کی پنورس د دایا د کی سره ادور اگران نظر داغي غونتی د خوشر باز الفاظ په کی سره دي التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله انور اغ شان د صرف اخر کی واشهد ان محمد الرسول الله دې رواه مسلم ولم اجد في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين سلام عليك وسلام علينا بغير الف ولام اے وای نه مه دے مون درے پ صحیحینو کیو نہ جمع بین الصحیحین چاغ امام هو می دی را جمع کنی سلام علیکا او سلام علینا بغیر د الف لام نا ولکن رواه صاحب الجامع عن الترمذی لیکن روایت کړه ابن الاسیر صاحب د جامع جامع الاصول د امام ترمذی رحمه الله نا الفصل